Mással hangzunk. Szép estét kívánok mindenkinek, én Ördög Csilla vagyok. Úgy is mondhatnám, hogy a Petőfi Rádió rendkívül és meghatalmazott nagykövete sok szeretettel köszönti a Petőfi Rádió a 10 esztendős modem időket, és én pedig itt aféle alkalmi műsorvezető vagyok. Hogy kell ezt szépen mondani, kedves Kati, hogy mi is ez a modem idők? Digitális. Digitális talk show mindenkinek. Jó estét kívánok. Úgy legyen. A szerkesztő persze változatlanul Szilágyi Árpád, él telefonunk 328-85-55, e-mail címünk. Önök sokkal jobban tudják, mint én valaha is meg tudnám jegyezni. modemidők@modemidők.hu, és természetesen látogassanak el a honlapunkra www.modemidők.hu, és él a Csüti Csati, és ennek itt van az igaz ismerője, Spányik Balázs alias Chatman, akkor te mondd, légy szíves, hogy hol találtuk. Szép eset kívánok, ez a chat.gyalogló.hu című webcímen található meg, és ott pedig a Csüti Csati szobában vagyunk, és várunk mindenkit. Úgy legyen, és Balázs időről időre majd belátogat ebbe a szobába. Ha nem tévedek, akkor van nekünk most egy telefonos vendégünk, méghozzá Bódi Zoltán netnyelvész, ha én ezt jól gondolom, és hogyha ebben Marton Gyula is segít, akkor már is belehallgathatunk abban a helyszínben, ahol most Zoli van. Halló? Igen, igen. Igen, jelentkezem, és tudósítom a kedves hallgatókat. Valóban. Szervusz, kedves kispapa, és Isten éltesse a már 2 napos Bódi tündét. Jól mondom? Így van, köszönöm szépen, itt van. Hát akkor ezek szerint már a modem idők hallgatóinak a társaságában. Nagy szeretettel köszöntjük az ifjú hölgyet, és volt egy csöpp vita, hogy ez a tündenév, ez honnét ered, vajon a Gyűrűk urából, vagy esetleg még Vörös Marti Mihálytól, tanár úr? Hát Vörös Marti Mihály volt ugye ennek a névnek a szülőatya. Bizony. A mi nyelv területünkön, bizonyám, de természetesen hát a magyar fordításban ugye a tünde, a tündék a Gyűrűk urában is igen fontos és nagyon szimpatikus szerepet játszott. De még mennyire? Többszörösen irodalmi hős ez a név. Így igaz, és ne felejtsük el, hogy természetesen Göncz Árpád is nyanítható van. Vörös Martitól kölcsönözte, mint fordítója ennek, mint a remekkel. Mint a Gyűrűk ura fordítója. Úgy kiváló, van. Kiváló fordítója, bizony. Úgy van. A cseten is üdvözölnek és gratulálnak. Hát ez külön jól esik. Én is szeretnék gratulálni, és kérdezném, hogy mekkora a csöpség? Hát a csöpség majdnem 4 kiló, úgyhogy... Mi az, hogy majdnem? Igen. Tessék pontos adatokat, kedves papa. Centit is kérünk. Centit. 3950 és 55 centi hosszú. Szép nagy lány az illető hölgy. Haja? Igen. Szőke. Jól van. Azt szeretném megkérdezni, hogy mivel nekem itt ilyen szigorú forgatókönyvet írt természetesen a nem kevésbé szigorú szerkesztő, és abban szerepel az infoszótár, meg hogy OCR, ami a te dolgod lenne, erre számíthatunk telefonon, vagy most hagyjunk téged ezzel békében? Nem, én készen állok. Készen állok. Rendben. Kívesen. Rendben, akkor adandó alkalommal erre is sort kerítünk, és szerintem most egy kicsit elbúcsúzunk, szeretgesd meg a lánygyereket, mindjárt indul az úgynevezett headline, amihez én most egy kímélő zenét kaptam. Jöjjön hát, hogy mi mindennel foglalkozik ma a modem idők. A gyerekek és a net, vagy egy konferencia tanulságai. Digitális világkönyvtár, úgy is mondhatnám, hogy Google kontra Európai Unió. Hogyan digitalizálható a könyv, vagy a szuperfordító PDA, ezt majd természetesen nálam illetékesebbek fogják elmesélni, mint ahogy azt is, hogy mi az az OCR, és aztán várhatóan beszélgethetünk egy osztrák törvényről, vagy törvénytervezetről a webkiadványokról, és persze lesz nekünk játékunk, és tessék türelmesen kívánni. A játékban a múlt heti kérdésünk, az utolsó Csillagok háborúja film mai bemutatójához, no meg persze a mesterséges intelligenciához kapcsolódott. Azt mindenki nagyon jól tudja, hogy a filmben fontos szerepük van a robotoknak, és mindenki ismeri a két robot sztárt, még én is, R2-D2-t és C-3PO-t. A kérdésünk pedig az volt, hogy kettejük közül melyik az android? Természetesen az válaszolt jól, aki azt mondta, hogy az android emberformájú robot, tehát az aranyszínű C-3PO az android. Szilágyi Árpád odaírta nekem, hogy R2-D2 inkább mosógépoid. Hát olyan kis tömzsi, de szerintem centrifuga, ez a helyes kifejez. Nagyon szépen köszönöm Szokoli Katinak, hogy még egy kicsit tágította az ismereteinket. És akkor most következzék az eheti kérdésünk, így szól. A Révai Nagy Lexikonából körülbelül 10 éve már készítettek CD-s változatot, de az első próbálkozás még nem szövegeket tartalmazott, hanem beszkennelt oldalakat, és az a kérdésünk, hogy hány CD-re fért rá így a teljes Révai, nagyon vigyázok, hogy a választ el ne mondjam, tehát játszanak velünk, és természetesen jó néven vesszük, hogyha pontos válaszokkal keresnek meg bennünket. Itt pedig már akkor majdnem bemutatkozott valahány asztaltársaság tagunk. Ti sokkal régebb óta vagytok együtt, és sokkal jobban ismeritek egymást, én meg csak legfeljebb hallgatóként, és nagyon örülök, hogy a nagyon fiatalok is befogadnak engem. Szóval itt van velünk Spányik Balázs Chatman, majd lesz velünk még Bódi Zoltán netnyelvész, Szokoli Kati, Keti, így kell téged szólítani. Cati. Na hát ez az, éreztem én, hogy ezt meg kell beszélni. És itt van velünk, akit nagy szeretettel köszöntök, Moldován István, a Magyar Elektronikus Könyvtár munkatársa. Nagyon sok izgalmas kérdésre adhat majd választ, és szerintem a fennmaradó kérdéseket meg majd tartalékoljuk a következő hétre. Azt hiszem, itt az ideje, hogy az első témánkat most megmutassuk. A gyerekek és a net, ez egy konferencia volt, ezen a konferencián találkozott Szalai Dávid riporterünk Szigeti Péterrel, a Magyar Tartalomszolgáltatások, bocsánat, tudtam, hogy ezt elrontom, szóval Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének, azaz a MTE-nek főtitkárával, hallgassák? Mind a kutatók, mind a, akik a szájt tulajdonosok közül jelen voltak, arról számoltak be, hogy egyre inkább azt lehet látni, hogy nagyon sokan munka, de főleg iskola idő utáni szakaszában a napnak használják a netet a fiatalok közül egyetőbben. Nem klasszikus tartalomszolgáltatói oldalakat látogatnak, hanem inkább szolgáltatásokat vesznek igénybe, csetelnek, interneteznek, játszanak, instant messenger-t használnak, tehát nem hagyományos médiatartalmakat fogyasztanak. Hány éves korban kezdenek egyáltalán internetezni a fiatalok? 11-12 éves korba kezd el nagyon megerősödni az internet használat, de hát tudjuk, hogy vannak ugye kifejezetten az óvodás korosztálynak szánt és nagyon népszerű oldalak. Azt olvastam a kiadott sajtóanyagban, hogy nagyon kritikusak a gyerekek a hirdetésekkel szemben. Hogyan lehet őket elérni, és mit értetek ez alatt? A nem online médiában megjelenő hirdetésekkel szemben meglehetősen kritikusak. Mondjuk a tévében azonnal elkapcsolnak, hogyha a hirdetés megy. Nyilván az online abban tud segítséget jelenteni, hogy ott sokkal nehezebb sok esetben meghúzni a határt a hirdetői tartalom és a nem hirdetői tartalmat. Ilyeneket értek például ez alatt, hogy szolgáltatásokat vagy tartalmakat lehet úgy szponzorálni, hogy ne erőszakos módon kerüljön hirdetés a felhasználónak a közelébe, tehát mondjuk ne egy pop-up ablak ugorjon fel előtte, hanem mondjuk valamilyen típusú szolgáltatást egyrendhez lehet úgy kapcsolni, hogy ez a háttérben húzódjon meg, de mégis erőteljesen kapcsolódjon a márkához. Tehát sokkal több a lehetőség online közegben valamifajta, talán nem a legjobb szó ez, de intelligens módon kihasználni a hirdetési lehetőségeket. Nagyon sok kreativitási lehetőség van benne. Na most nekem több kérdésem is volna, és hát gondolom sokunkban felmerül. Egyrészt mi az, hogy gyerek szerintetek? Hánytól hány éves korig tekintető valaki gyereknek? Ez egészen relatív. Ugye? Szerintem ez a fél órás műsoridő. Nem van elég. Én például még mindig gyerek vagyok. Szerintem én is. Mert hogy egész egyszerűen 14 év alatt nincsenek nagyon mérések, ez az izgalmas már pedig. Ha azt mondjuk, hogy az internet felhasználás és a gyerekek, és csak 14 éves kortól kezdik ezt valami módon regisztrálni, akkor biztos, hogy tévedésekben vagyunk. És én azt olvastam a konferencia anyagába egy kicsit bele, lapozhattam, hogy a srácok kifejezetten utálják a tolakodó reklámokat, általában a reklámokat, és sokkal kényesebb az ízlésük, mint ahogy azt hinnék az emberek. Tehát egy reklámnak legyen, gondolom, színe, szaga, Nem hinném, hogy a mókás reklámok ellen bárkinek kifogása lenne, de a tolakodó és nyomakodó reklámok nem nagyon szeretik. Nem is tudom, nekem az a furcsa, hogy az ismeretségi körömben sok gyerek van, tehát igazi gyerek, 4-től mondjuk 8 éves korig, akik úgy nagyon-nagyon gyerekek, és így nem vettem észre, hogy ők nagyon érdeklődnének az internet iránt. Tehát esetleg én mutattam nekik ilyen mesés weboldalakat, de... Semmi? Semmi, úgyhogy akkor nekem ezért el. Furcsa, hogy szerintem ők még érnek. Nem, vagy igyek a kakót, ne locsolják vele a számítógépet, és hát azt hiszem, hogy leszögezhetjük, hogy persze, amikor azt mondjuk, hogy tartalomfelhasználó, az olyan nagyon kimódoltnak tűnik, de én most már lassan értem, hogy én például kifejezetten tartalomfelhasználó vagyok, tehát én azért megyek a netre, mert ha beszélgetni szeretnék, akkor beszélgetek azokkal a barátaimmal, akikkel vagy élőszobán, vagy telefonon. Csetelni még nem próbáltam. Szavazni már igen, tehát ez már mondjuk nem annyira tartalomfelhasználói magatartás, de keresem azokat az engem érdeklő írásokat, cikkeket, amelyeket ott jól megtalálok. Szóval, hogy szerintem a gyerek, ha egyszer belép abba a bűvös körbe, hogy majd tartalomfelhasználóvá válik, akkor remélem, hogy nem elsősorban azért, hogy legyen honnan puskázni és leszedni a különböző dolgozatokhoz szükséges és elengedhetetlen ismereteket. Ti szoktatok ilyet csinálni? Már hogy egy kicsit lelopni valamit? Régebben persze, aha, volt rá szükség. Holnap leadási határidő, és akkor új. És akkor vége a világnak? Igen, akkor jól. Hát te? Hát az egész, azt kell mondjam, hogy az egész hírezés és az interneten terjedő hírek, azok szóra erről szólnak, hogy elolvasol valamit az egyik weboldalon angolul, és utána az nagyon megtetszik neked, és akkor a saját weboldaladra kiteszed, és úgy tisztességes, hogyha azért föltünteted, hogy ez honnan van. De ez a legmegfelelőbb. Igen, de nagyon sokan abszolút nem teszik ezt meg, és úgyhogy abszolút szerintem ez a netnek az egyik ilyen sötét oldala. A sötét oldal pedig nagyon veszélyes, mint tudjuk, és a sötét oldalra bármikor átkerülhet az ember, ez persze még a csillagok háborúja kapcsán jutott eszembe. Gondolom, hogy ha csetelnek velünk, akkor talán erre is kíváncsiak lehetünk, hogy valóban az ember miért is fordul az internethez, mert kíváncsi valamire, és másutt nem találja meg, tartalmakat vár tőle, vagy játék, szórakozás, valami fajta közösségteremtés, mert én azt hiszem, hogy ez arra is alkalmas, úgyhogy én várom, hogy erre mit mondjanak, és itt szerintem mindjárt fogunk kapni Marton Gyulától egy jó kis térelválasztó szignált. Itt most már meg is szólalt Moldován István, a Magyar Elektronikus Könyvtár munkatársa. Hogy szólt ez a mondat, hogy mit követelnek? Az elektronikus könyvtárunk vendégkönyvébe elég sűrűn érkeznek különböző bejegyzések, és a fiatalok kapcsolatban jutott eszembe, hogy hát naponta, kéntaponta most az elmúlt hetekben Egri Csillagok olvasó naplóját kérik rajtunk, de intenzíven. És van, tessék mondani. Hát a mi könyvtárunkban az a szomorú tény, azt tudjuk mondani, hogy sajnos csak az egész regényt tudjuk ajánlani, azt nehezen lehet elolvasni 5 perc alatt, és adunk néhány címet, hogy hol lehet ilyen olvasónaplókat letölteni. Nem tudom, emlékszik-e arra, hogy Örkény Istvánnak voltak mindenféle nagyon jó, persze 1 perces novellá, és az egyik, ami bennem megmaradt, ami nagyjából arról szólt, hogy hogyan lehet végig bélkubba tömöríteni a kötelező olvasmány, nem kötelező olvasmányokat, mert ugye akkor ezt mennyivel könnyebb fölhasználni, mint hogyha a net egy picit azért erre is lehetőséget teremtene, de hát azért hívta meg a szerkesztő Moldován István, hogy beszélgessünk arról a nagyszabású vállalkozásról, vagy álomról, amit a Google meghirdetett, hogy akkor ő elkészíti az elektronikus világkönyvtárt. És hogy akkor ennek mindenféle lehetőségeivel tisztában van. Azt én nem tudom pontosan, hogy mikor kezdték. Egyetemisták hozták létre ugye ezt a keresőprogramot, erre én így emlékszem. Én magam is nagyon szeretem, mert szinte az egyik legjobb, legkönnyebben juthatok hozzá mindenféle ismeretekhez. És hogy akkor most ők ott tartanak, hogy ez a szolgáltató képes lesz egy világkönyvtárat létrehozni. A forgatókönyvemben úgy szerepel, hogy Google VS, vagyis versus Európa Unió. Mit kell erről tudnunk? No, hát nagyon röviden a következő a történet. Valahol a nagy nyilvánosság december közepén, december 14-én röppent fel, azt hiszem a hír, hogy a Google akkor jelentette be azt a programját, hogy 4, sőt 5 nagy amerikai egyetemi könyvtár majdnem teljes állományát digitalizálja, 100 000-es, sőt talán milliós nagyságrendben egy körülbelül közel 1 millió könyvet. Olyan könyvtárak vannak itt, mint a hát egy nem amerikai, az oxfordi könyvtár, a New York nyilvános könyvtár, Harvard, University of Michigan és a Stanford Egyetem könyvtárait fogja digitalizálni a következő 10 évben. De ez nem álló, mert a munka elkezdődött egy olyan 150-200 milliós projekt keretében. Na most ezt bejelentették, kiderült, hogy ugye ez már zajlik, csak a sajtó nyilvánosság elé most léptek elő reklámfogással. És eltelt körülbelül 1-2 hónap, nem olyan túl sok, amikor február közepén, február végén a francia nemzeti könyvtár igazgatója, egy neves történész, különben francia történész, Jean-Noël Genoni, nem tudom, hogy jól lehetem ezt. Hogy te betűzzük, hát te tudok segíteni. Nekem a francia inkább fekszik, mint az angol, úgyhogy már az majd kérlek szóval én segítséget. A Le Monde-ban írt meg egy cikket, amiben felháborodott azon, és hogy mondjam, az volt a fő problémája, hogy ez a nagy projekt, ami óriási mennyiségű, főképpen angol-amerikai könyvvel fogja elönteni a világhálót, ez megint egy az angol nyelvnek a túlsúlyához fog vezetni. Erre francia igen érzékenyek, igen. Így van, és egyáltalán az angolszász gondolkodása. Ő azt mondta, hogy ő nem bántja nagyon ez a dolog, csak hogy túl lenne több... Csak a francia gloire. Több nézetből nézni a dolgokat, így van. Hogy ne csak az amerikai szemléletből tanuljanak az emberek. Na most ez volt február végén, és gyorsan mondom, mert érdekesen bepörögtek itt az események. Úgy néz ki, hogy hatott valamennyire a nemzeti könyvtár igazgatójának a felhívása, mert röviddel ezután a következő hír, ami aztán ide jött, ez április végén olvastuk a világhálón, hogy 19 európai nemzeti könyvtár vezetője írt aztán egy ilyen petíciószerűséget, hogy fontos lenne erre egy európai válasz, erre a Google dologra. Itt csak annyit, hogy ez már a Magyar Nemzeti Könyvtár, a mi nemzeti könyvtárunk vezetője is csatlakozott ez az aláíráshoz. Ez április 27-én jelent meg a világhálón, és 28-án a miniszterelnöki hivatal sajtófőosztályától már azt olvastuk, hogy Gyurcsán Ferenc miniszterelnökünk a francia köztársasági elnökkel, az olasz, a német kancellárral, a spanyol miniszterelnökkel együtt az Európai Bizottság vezetőjéhez egy levelet intézett, amiben egy európai digitális könyvtár létrehozását kérte. Én ezzel mélységesen egyetértek. Épp említettem, hogy meg tegnap talán láttam egy interjút Hegyi Gyulával, aki szerintem egyedül van a politikusok közül, akivel én tegező viszonyban vagyok, mert hogy ő nekem kollégám volt, együtt jártunk az iskolába újságíró tanoncokként, kulturális újságíró, és hát rendkívül nagy szenvedelemmel viseltetik a filmek iránt, és hogy ő most egy beadványt intézett a megfelelő fórumon, hogy én jól figyeltem, hogy bizony-bizony, de akkor ne csak a könyvek, hanem a filmek is képezhessék mondjuk egy világfilmtár alapjait, amire nálunk is vannak kísérletek, tudom, sok pénz, sok idő, de legalább történjék valami, és én szeretem, hogyha így mérkőzik Európa Amerikával, ez egy nagyon rokonszenves dolog, nem gondoljátok? De, és hát nagyon tetszene nekem ez a filmes megoldás, ugye? És nagyon... Köteles példány természetesen a filmekből, és mint ahogy a könyvtárakból, nekünk is vannak erre már kísérleteink, de ezt most nem firtatjuk, hogy hol áll éppen ugye a NAVA program, mert még egyáltalán... A törvényt úgy tudom, hogy meghoztánk, tehát Magyarországon van köteles példány törvény most már arra, vagy legalábbis a parlament elé került, ez biztos, hogy ez kimondottan a tévészolgáltatásokra vonatkozik, hogy ezt egy NAVA intézménynek le kell adni, vagy hogy mondjam, joga legyen begyűjteni. Na jó, de hát ez digitalizálni is kell a filmeket, szóval azért ez messze vezetne. Én azt hiszem, hogy ezt most itt nem fogjuk tudni megoldani. Az urat pedig úgy hívják, hogy Jean-Noël Jeannet, hogyha jól tudom. De hogy mikor és hogyan lehet egy könyvnek úgy viselkednie, hogy mi ezt olvashassuk is, világkönyvtár ide digitalizált, és oda, ahhoz, ha jól tudom, akkor kell valami eszköz, igaz? Kedves Chatman. Hát, hogy hogyan lehet könyvet digitalizálni, legalábbis az, hogy hogyan csinálja a Google, arról halvány fogalma sincsen. Valószínűleg nagyon sok pénzért szereztek olyan digitalizáló eszközöket, amelyek erre megfelelőek. De ne... csak beolvasod, vagy beolvasod. Igen, de szerintem azért ne gondoljon senki azokra a bizonyos lapszkenerekre, amikre mi annak idején például a 90-es évek elején voltak ilyen megszállott emberkék, akik akkor elkezdték ezt a bizonyos elektronikus könyvtárat, tehát az ő saját elektronikus könyvtárukat feltölteni. Például hozzánk a statisztikai hivatalba bejárt egy ilyen figura, aki komplett Douglas Adams könyveket szkennelt be egy fekete-fehér HP-szkenneren. Az egy rendes időtöltés lehetett, igen. Igen, és aztán valahogy abból szövegfájcsú állt, ami szintén egy komoly időtöltés lehetett, ugyanis hát azért akkoriban még a karakterfelismerés nagyon-nagyon gyerekcipőbe járt, és hát ez a Google projektnek is a nagy kérdése, hogy hogyan tudják, mert azért önmagába beolvastatni a könyveket, az még nem elég. Abból valahogy szöveget is kell csinálni. Ez a tünde, hát, gyere, ez a tünde, muszáj, igen. Megkérdezzük. Halló, Hali, Bódi Zoltán, ott vagy te? Igen, itt vagyok. Szóval hát, gyerek, ott sír a kezedben? Hát itt a környéken, amit halljátok, hát ugye, én mondtam, hogy hol vagyok. Az rendben van, te ott vagy, ahol a gyermeked megszületett, és a kezedben tartod valószínűleg tündét. Itt van, itt egész közelemben. Ez jó alkalom arra, hogy megkérdezzem, hogy akkor hogy lehet felismerni ezeket a karaktereket, ha már eljutottunk idáig, hogy ez nem is olyan egyszerű? Ez nem volt olyan egyszerű szerintem a 90-es évek elején, és hogyha valaki követte ezeknek a karakterfelismerő programoknak a történetet, akkor azért láthatta, hogy egyre jobbak lettek, egyre jobb százalékban ismerték fel a szöveget, és egyre pontosabb eredményt adtak. Manapság már szerintem nem probléma a karakterfelismerés. Tehát most már eljutottunk oda, hogy olyan erős gépeink vannak, amiknek ez nem probléma. Nagyon sokféle módon le lehet írni egy karaktert, és ezek a programok meg tudják oldani azt, hogy végül szöveget szolgáltassanak vissza, sőt, most már a legújabb programok arra is képesek, hogy felismerjék a például a formázásokat, hogyha egy félkövér szöveg van, egy dölt szöveg van. És meg tudja különböztetni, és vissza is tudja. És úgy adja vissza, sőt, megismeri, hogy néz ki a bekezdés, mekkora a margó például egy A4-es papíron, és ezt is megoldja. De hétvégén láttam egy rendkívül érdekes dolgot, ami arra enged következtetni, hogy eszméletlen sebességgel szágódunk ezen a számítástechnikai vonaton, ugyanis egy kézi számítógéppel, egy PDA-val mutattak be egy hatalmas trükköt, azt hiszem szerb kollégák. Arra voltak képesek, hogy a PDA-nak a viszonylag gyengécske kamerájával, tehát ennek a kézi számítógépnek azért nincsen még olyan erős fényképezőgépe, ezzel lefényképeztek egy A4-es papír egy részletét. Egy angol szöveg volt rajta, egy konferenciának a megnyitója, és azt körülbelül egy olyan 10-15 másodpercen már belül, igen, ugyanaz a szöveg visszajött németül. Tehát ez egy angol szöveg volt, és visszajött ugyanúgy betördelve, ugyanúgy németül, ugyanerre a kézi számítógépre, ami azért eszméletlen távlatokat sejtett, tehát most már ott tartunk, hogy nem csak fölismerjük a szöveget a beolvasás után, hanem le is tudjuk fordítani. Szerintem hamarosan már el is olvassa saját magát, hogyha ez így halad, bocsánat, és eszembe jutott, hogy C-3PO leállított a dolgok át a mögött, biztos, vagy esetleg R2D2, aki rá lehetett kötni valami. Azt szeretném megkérdezni közben, és lehet, hogy most megint annak kéne következni, hogy jön egy szignál, meg infószótár, meg ilyenek, de hogyha ott van a Zoli, akkor szerintem tegye már hozzá mindazt, amit etárgykörben hozzá lehet tenni, úgyis, mint netnyelvész. Halló? Igen, itt vagyok. Kicsit csendesebb helyre jöttem. Hát, egyébként így van ez, hogy egész délután nyikkanás nélkül aludt a gyermekem, és hát pont most 5 percre kezdett el sírni, de nem baj. Szóval az OCR, ez igen, a mai témánk. Igen. Ez egy rövidítés, természetesen, mint minden az informatikánban, optical character recognition, valami ilyesmit jelent, ugye magyarul, hogy hát optikai karakterfelismerés. Igen. Ez azért érdekes, mert én már sok-sok évvel ezelőtt az egyik magyar ilyen média figyeléssel foglalkozó cégnek az adatbázisába beletekinthettem, és ott egész egyszerűen azokat a szövegeket, amelyeket ilyen szkenneléses úton vittek be, azokat úgy hívták, hogy ezek az OCR-ek. Aha. Tehát a mi nyelvhasználatunkban ez már legalábbis a szakmai szinten... A net nyelvhasználatban, igen. Igen, pontosan. Közszavasodott, egészen hétköznapi kifejezésé vált, ugye a szakiknak. Na most az egésznek az elve egyébként fantasztikusan érdekes, mert én úgy vélem, persze Balázs javítson ki, ha nem mond, nincsen igazam. Itt van, csak közben egy kicsit beszélget a csetesekkel, igen. Oké, hogy modellezi ez az optikai karakterfelismerő program az emberi szemnek a szövegfelismerő rendszerét. Ugyanis mi úgy olvasunk a hiedelmekkel ellentétben, hogy ránézzünk a szövegre, és akkor azt megállapítjuk, hogy ez egy szöveg, tehát betűk vannak benne, és a formák alapján, hogy milyen klikszkrakszok vannak ott, rögtön rájövünk, hogy ez most azt jelenti, hogy lift, vagy emelet. Mert az E, az a 3 meg 4 ilyen vonal, az egy E betűhöz hasonlít, és rájövünk, hogy az mi. Na jó, de ez egy tanulási folyamat végén áll elő. Ugyanígy történik ez mondjuk? Hát, hogy hogy mozgják meg a szoftvereseket, uh-huh. nem tudom, csak az elv az ilyesmi. Uh-huh. Ránéz, észrevesz, hogy az egy szöveg, mert ilyen sorok vannak benne, meg van margója, akkor annak vannak különböző részei, bekezdései, és van benne valami, ami egy szó mondjuk, és azok a karakterek leginkább mondjuk az A betűre hasonlítanak. Az elején van, a második a B, stb. Azon gondolkodom, hogy szegény jó Gutenberg, hogy ezt megélhette volna, mennyivel egyszerűbb lenne most az ő élete, és nem kellene babrálni újra és újra kialakítani azokat a formákat. Egyébként Gutenberg azért jutott eszembe, mert számomra az egyik legnagyobb izgalom az, hogy a Gutenberg Bibliát is lehet most már az interneten, ha úgy tetszik, lapozgatni. Persze mindenféle féltés megtörtént addig, amíg beszkennelték, mert ez a világ egyik legdrágább, uh-huh. hanem a legdrágább könyve. Egyébként legyünk büszkék, mert egy magyar fiatalember restaurált a Göttingenben, Gönczi Péter, és hát már készen van a mű, és így aztán el lehet kalandozni a Biblia. Tehát a Gutenberg Bibliában is magyarul a könyvnyomtatás és az internet jelentem összetalálkozott. Nincs ez olyan messze egymástól. Szerbusz, kedves Bódi Zoltán, csokoltatjuk Tündét, szerintem most már legyél velem, azért bömbölt, mert hogy egy kicsit magára hagytad. És hát itt nekünk persze hát szignál következik. Rendben van, de az apa, az nagyon fontos a lányok életében, majd megtanulod. Szia, minden jót! Lapozó robotok. Folyton segítenek egymásnak az asztaltársaság tagjai, és hát akkor most itt tanulmányozhatja szerintem Chatman, hogy hogy csinálja Google ezt az adatfelismerést. Mi meg azért is másról fogunk beszélni. Még azért elmondanám, hogy szerintem a legjobb szken, ilyen szövegfelismerő szkennere Stripperellának van, neki nyelvszkennere van, tehát ő végignyalja a papírt, és ott van minden. Azért női a neve is. Fogadjunk, hát igen, ez hát egyszerűen nem is lehet. Rajzfilmbe, hát mi más? Hát nem tudom, legyen. Sokan tudják, vagy hogy hányan igen. tudják, de egy rajzfilm hősnő is. Igen. Tehát Amerikában már itt járnak, hogy nyelvszkenner. Ausztriában meg ott járnak, hogy impresszumot köteleznek minden web tulajdonosra. Azt mondod, hogy a bloghoz is kötelez az impresszum, vagy hogy megy ez? Bloghoz nem, hanem a... pontosan fogalmazok, a média tulajdonosoknak és a kiadóknak szabták ki, és a törvény július 1-én lép hatályba. Az a lényege, hogy ezeknek a hivatalos weboldalaknak igenis legyen látható, nem csak a weboldalon, hanem az e-mailben küldött hírlevélben is, az uh-huh. összes elérhetősége. Tehát ezáltal ki lehet szűrni a csalásokat is, és jobb, könnyebb a nyomon követhetőség is, tehát hogy mi honnan jött. De ez az osztrákoknál lép életben, nem nálunk. Nem nálunk, ez a pont .at végződésű weboldalakra értendő, és eléggé komolyra vették a figurát most az osztrákok, ugyanis 20 000-től 100 000 euróig büntetik azokat, akik július 1-e után ennek a kötelezettségnek nem tesznek eleget, de természetesen a kisebb honlapoknak, vagy fórumoknak, a fórumok ez alól kivételek, nekik nem kell ez a kötelezettség. Csak olyan furcsa, hogy miért pont Ausztriában, és hogy jutott ez nekik most eszükbe. És hát olyan kis pedánsak szerintem azért lehet ez eredendő, vagy lehet, hogy ők már rájöttek, hogy nem árt, hogyha viszonylag könnyen azonosíthatok valóban a webhelyek is, mert hogy akkor mondjuk nem történhet meg olyasmi, vagy ha megtörténik, akkor nyomon követhető, hogy ugye én itt ülök, mondjuk itt a stúdióban, és hogyha értenék hozzá, akkor már is elküldhetnék bármiféle galátságot, nem is akarok listákat emlegetni, egy másik webhelyre, és onnan kapná vissza az itteni felhasználó. Igen, csak azért Ausztria szerintem van annyira nagy, hogy ez, de lehet, hogy ők mondjuk így jobban oda tudnak figyelni, és felkészültebbek, de hogy lehet ezt nyomon követni? Tehát az oké, hogy ott van egy cím, egy elérhetőség, uh-huh. de... Hát ott is van lehet csalni, erre gondoltam. Igen, tehát erre van kapacitás. Tehát... Kedves csetezők, mit gondoltok, hogy ennek lesz hatása? Nem? Nálunk lesz-e valamikor ilyesmi, vagy ez teljesen... hogy is mondjam, a mi magyar lezserségünk ezt úgysem fogja megengedni magunknak. Igazából nem nagyon sok idő van már hát ebből a... hogy is mondjam, kihelyezett tagozatú és alkalmi műsorvezetővel ellátott modem időkből. Van-e olyasmi, azt, ami azt még hagyd mondjam el, igen, hogy az előző kérdésedre, mely szerint igen. mire használják, leginkább az jött vissza, hogy játékra, ami elég meglepő, tehát az uh-huh. internetre nem csak tartalomért megyünk fel, hanem arra is, hogy egymással játszunk, illetve fájlok letöltésére, az is egy érdekes válasz, tehát nagyon sokan programokat innen szereznek be. És aztán otthon használják. Így van. Bátran, ezek igen. a játékok ilyen online játékok? Gondolom, igen. Persze, akkor... hólabdával tudod, nem volt például. Ezt nagyon szeretem, amikor tél volt, és akkor lehetett gurítani a hólabdát, és akkor a hóembereket el lehetett, vagy de a síelőket. A chat is előkelően szerepelt a válaszok között. Így legyen ez máskor is. Természetesen most már el is kell lassacskán búcsúznunk, Szilágyi Árpád nevében is köszöni a figyelmüket, Ördög Csilla, és az információk a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban is meghallgathatják. Mindenkinek nagyon-nagyon szép napot kívánok, és itt a Petőfi Rádión még további jó műsorokat. Azt hiszem, hogy ezzel én itt be is fejezem. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.